Pro 10,5 cala z wyświetlaczem Retina Multitouch. Zapłacisz 2499 zł, oszczędzając 1200 zł. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 7 czerwca, minęła 12. Artur Wertowski, zapraszam na serwis Trójki. W najbliższych dniach przesłuchany zostanie Roman S., były funkcjonariusz plutonu specjalnego Milicji Obywatelskiej. Jest podejrzany o strzelanie do górników w stanie wojennym. Eksplozja w domu mieszkalnym w centrum szwedzkiego Linköping. Lekko rannych jest 25 osób, teren sprawdzają saperzy. Już wieczorem w Skopie biało-czerwoni powalczą o punkty w eliminacjach do piłkarskich mistrzostw Europy. Do 10 lat więzienia grozi Romanowi S., byłemu funkcjonariuszowi plutonu specjalnego Milicji Obywatelskiej. Jest podejrzany o strzelanie do górników w kopalni Wujek w 1981 roku. Mężczyznę wczoraj zatrzymano w Chorwacji. Umożliwił to wydany w 2013 roku europejski nakaz aresztowania. Wcześniej Roman S. zrzekł się obywatelstwa polskiego i na stałe przebywał w Niemczech, tłumaczy prokurator Andrzej Pozorski. Prokurator wystąpił do strony niemieckiej o przekazanie podejrzanego stronie polskiej. Niestety strona niemiecka odmówiła wydania podejrzanego i myślę, że to go pozbawiło czujności, będąc pewny, że nic mu nie grozi. Wyjechał poza granice Niemiec, nastąpiło jego zatrzymanie. Roman S. na razie jest w zakładzie karnym na warszawskim Służewcu. W najbliższych dniach zostanie przetransportowany do aresztu śledczego w Katowicach, gdzie zostanie przesłuchany. Przypomnę, podczas stanu wojennego 16 grudnia 1981 roku w czasie pacyfikacji strajku w kopalni Wujek milicja użyła broni palnej. Od kul zginęło 9 protestujących górników, a ponad 20 zostało rannych. Zatrzymano mężczyznę podejrzanego o zabicie 28-latka z Siemianowic Śląskich. 55-letni Marek G. od kilku dni był poszukiwany przez specjalną grupę funkcjonariuszy. Wydano także za nim list gończy. Informacje w tej sprawie zebrała Dorota Stabik. Podejrzanego zauważył policjant z siemianowickiej dochodzeniówki, który był w drodze do pracy. Marek G. kręcił się przy garażach. Funkcjonariusz zawiadomił swoich kolegów, poinformowała rzeczniczka śląskiej policji Aleksandra Nowara. Skierowano tam patrol operacyjny, policjanci kryminalni, nieumundurowani, cywilnym też samochodem. On był kompletnie zaskoczony. Tylko się odwrócił, panowie wyskoczyli z samochodu, obezwładnili, zatrzymali. Mężczyzna miał przy sobie ubranie na zmianę oraz nóż. To była jasna bluza, czapka, a był ubrany na ciemno. Mieliśmy taką informację, że gdzieś ma czarne bojówki, czarną bluzkę i próbował gdzieś kamuflować się właśnie zmianą tego wizerunku. 55-letni Marek G. jest podejrzany o zabójstwo 28-latka. Zwłoki znaleziono w sobotę na nieużytkach w centrum Siemianowic. Sekcja potwierdziła, że do śmierci mężczyzny przyczyniły się osoby trzecie. Dorota Stabik, Polskie Radio Katowice. Eksplozja w czteropiętrowym domu mieszkalnym w centrum szwedzkiego Linköping. Lekko rannych zostało 25 osób. Na razie nie wiadomo, co było przyczyną wybuchu. Policja odgrodziła okoliczne ulice. Na miejsce przesłano policyjnych pirotechników, którzy sprawdzają, czy eksplozja mogła być wynikiem podłożenia bomby. Pojawiliśmy się na miejscu bardzo szybko. Od razu było widać, że coś eksplodowało z dużą siłą. Na ziemi leżało mnóstwo odłamków szkła. Zniszczone są okna i fasady. Tak mówił jeden z funkcjonariuszy lokalnej policji. Ranni mieszkańcy zostali opatrzeni w szpitalu. Wszystkie placówki medyczne w mieście postawiono w stan gotowości. Już wieczorem nasi powalczą o kolejne punkty w kwalifikacjach do Mistrzostw Europy. O 20:45 Polska zmierzy się w Skopie z Macedonią. Jeśli biało-czerwoni wygrają, to będą bardzo blisko awansu na przyszłoroczny turniej. Jan Kałucki z redakcji sportowej Trójki jest na miejscu i przypomina dotychczasowe starcia Polski z Macedonią. Do tej pory z reprezentacją Macedonii graliśmy 3 razy. Dwukrotnie schodziliśmy z boiska zwycięsko, a raz padł remis. Rywala dobrze wspomina Arkadiusz Milik. W 2012 roku strzelił Macedonii pierwszego gola w reprezentacyjnych barwach. Troszkę przypadku, pamiętam, w tamtej bramce było, ale cieszę się, że padło, bo wiadomo, te zawsze pierwsze bramki są wyjątkowe dla swojego kraju. Macedończycy nigdy nigdzie nie awansowali, a w szczytowych momentach byli jedynie dumni z postraszenia potentatów. Skopie, Jan Kałucki. I zaglądamy jeszcze do Krakowa. Po Hejnale na płycie Rynku zaśpiewano Zacznij od Bacha. Raz, dwa, trzy i... Zacznij od Bacha. Magiera Zygmunt, dyrygent dzisiejszego wydarzenia. Nie mogliśmy skończyć, ta wyjątkowa atmosfera, która jest wśród nas...

popularna. To jest aktorka, ale także poetka, a przede wszystkim bardzo piękna, romantyczna kobieta, której życie kolorowe, ciekawe, atrakcyjne trwa. I mam nadzieję, że jest pani w znakomitej formie. Pani Anno, dzień dobry. Witam. Anna Milewska-Zawada w osobie własnej. Anna Milewska-Zawada, czyli aktorka, która rozpalała emocje, która ciągnęła serial o rodzinie Złotopolskich przez wiele, wiele odcinków. Między innymi, tak. Ale poza tym mnóstwo ról teatralnych, znakomitych ról w teatrze, telewizji, ale też niezapomniany czas współpracy z Józefem Szajną i jego szalonym, plastycznym teatrem. Tak, to racja. A poza tym powiem pani, że po lekturze książki Mogłam sobie pozwolić Anny Binkowskiej, mogę powiedzieć, że postrzegam panią jako osobę niezwykle romantyczną. Ja o takiej miłości, jaką pani tutaj opisuje razem z Anną, to powiem pani, nie wiedziałem, że coś takiego może funkcjonować. To zdarza się od czasu do czasu. Raczej rzadziej niż częściej, tak jak słyszę takie głosy. I nawet nie w związku z książką, tylko że w ogóle z moją historią. No ale tak było. Coś za coś, można by powiedzieć, bo pani miała, można by powiedzieć, szczęście spotkać na swojej drodze niezwykłego faceta. Bo co by powiedzieć o Andrzeju Zawadzie, tak, no to był niezwykły mężczyzna. Rzeczywiście. Ale z drugiej strony to był też mężczyzna bardzo wolny w jakimś sensie, nie umiejący podporządkować się jednej ukochanej kobiecie. Tak, to racja i dlatego ja może tak trwałam przy nim, ponieważ ja mam wbrew może pozorom też dosyć taki charakter niezbyt podległy. I no nie tak, jestem, kobieta z charakterem, można tak, by powiedzieć. Nie jestem właśnie, mimo wszystko nie jestem taka zależna. Na pewno. Myślę, że wasz związek właśnie był związkiem ludzi bardzo niezależnych. W końcu znalazła pani tego mężczyznę, którego pokochała pani na całe życie. Wyście razem spędzili ze sobą 47 lat. 47, tak. Od czasu poznania aż do jego śmierci, odejścia z tego świata. Natomiast nie, no na początku musiałam wywalczyć. Nie tylko nie walczyłam z kimś, tylko po prostu z nim. On zresztą nie był właśnie, trafiłam na taki moment interwału, bo on już miał jeden pierwszy związek, taki bardzo silny, uczuciowy, pierwsza miłość szkolna. I ja się jakoś wbiłam właśnie w ten okres jego takiego wyciszenia po odejściu tamtej sprawy. Także on tak się wahał jeszcze. To uczucie, się. Tak, to uczucie było jeszcze niesprecyzowane. Musiałam je utrwalać. Może trzeba wyjaśnić niektórym naszym słuchaczom, zwłaszcza tym młodszym, o kim mówimy. Andrzej Zawada, proszę państwa, to jest legenda polskiego himalaizmu. To jest twórca polskiego himalaizmu zimowego. Zimowego. To właśnie pan Andrzej Zawada w 1980 roku był szefem słynnej wyprawy na Mount Everest, kiedy to Leszek Cichy i Krzysztof Wielicki zdobyli zimą po raz pierwszy Mount Everest, co było wielkim sukcesem Polaków. Wtedy w 80 roku no, spłynęły na nich wszelakie zaszczyty. Ta wyprawa otworzyła nowy sezon zimowy, ponieważ w Nepalu przedtem rozróżniało się tylko dwa sezony. Przed i po monsunowy, w zależności właśnie od okresu wiania wiatru, monsun. I ten trzeci był wielki opór ze strony władz nepalskich, żeby ten trzeci okres zimowy wprowadzać, bo to jakoś tam im mieszało w administracji i rozdawaniu pozwoleń na wejście na Everest. Natomiast jak wyczuli, że to jest nowe źródło zysku, no to przystali oczywiście na ten nowy termin zimowy, no ponieważ tak. Andrzej i słusznie uważał, że półkula północna, która obejmuje również Himalaje, no, ma ten sam terminarz zimy. Zima jest od 21 grudnia do marca, końca, nawet do marca. Tylko te warunki do końca wtedy, lutego. Pani Anno, postronni ludzie, którzy tylko się przyglądali, na przykład kibicowali himalaistą, to mogli się w głowę postukać, dlatego że to jest postawienie sobie poprzeczki no, dwa razy wyżej. Bo nie dość, że to jest ponad 8 tysięcy i że tam zawsze wieje i te śniegi, i te chłody, tak, to w zimie to się staje po prostu ekstremalne. Czyli to jest takie szukanie guza. Pani nie bała się o Andrzeja, kiedy on tak pędził w te góry? No, do pewnego momentu się bałam, ale ja ufałam jemu i jego doświadczeniu. Miał wielkie doświadczenie, bo to ten Everest nie zrodził się tak z niczego. Najpierw była Grand Tatr zimą, zimowe wspinanie w Tatrach, w Alpach później, po czym też na lotce. To jest ta sama dolina Kumbu, która prowadzi pod Everest. I Andrzej wymyślił bardzo wtedy tak przemyślnie tą wyprawę na lotce zimą. Dostał oficjalnie na ten termin pomonsunowy, ale testował drogę tą samą, która wiedzie pod Everest. Także już miał rozeznanie warunków zimowych w tym samym czasie i w tym samym miejscu. Tak, doświadczony, znakomity himalaista, a poza tym człowiek z talentem przywódczym. Tak. Bycie szefem takiej wyprawy no, wymagało określonych cech. O tym pewnie jeszcze za chwilę porozmawiamy, bo pani też poszła raz w góry, wysoko, dochodząc do bazy pod Everestem powyżej 4000 metrów. Tak, byłam. Ale chcę panią zapytać o ten moment tego strzału Amora, bo to był 53 rok, było spotkanie klubu wysokogórskiego, oni się u Fukiera na Starówce spotykali. Tak. I tam pani naraz widzi, że schodzi schodami jakiś niezwykle wysportowany, prężny człowiek. Tam go pani zobaczyła. Tak, pierwszy raz. Nie wiedziałam zupełnie, kim on jest. Nie znałam jego nazwiska, bo jakoś ja przyjechałam właściwie tak prosto z Tatr, prosto z tego kursu. Nie byłam na kursach jakichś przygotowawczych, ani tym początkującym, teoretycznym. Przyjęto mnie od razu na kurs dla zaawansowanych i po ukończeniu tego kursu było pierwsze spotkanie, na które się tak specjalnie nawet wystroiłam. Wtedy pracowałam w Muzeum Narodowym i raptem zobaczyłam go. Tego go podkreślam dużą literą. Schodził po tych schodach, jak redaktor tutaj zapowiedział. Takim niby sportowym, ale jednocześnie takim elastycznym ruchem. No i wiedziałam, że to jest właśnie ten człowiek, ten mężczyzna, na którego czekam. Strzał, absolutny strzał Amora. I tak zostało. Ładnie pani mówi, że kiedy się przedstawił i powiedział Andrzej Zawada, to pani sobie pomyślała, o ładnie, może tak będę miała właśnie na nazwisko. Tak jest, będę się nazywać Zawada. 10 lat minęło do tego momentu, kiedy powiedzieliście sobie tak, biorąc ślub. Tak, oficjalnie. Oficjalnie. Przy świadkach. To było burzliwe 10 lat, bo tam nie zawsze to się dobrze układało, co? Jak to się mówi, działo się działo. On przede wszystkim wyjechał w niedługi czas po Poznaniu ze mną, wyjechał na rok do Wietnamu z wyprawą naukową, bo pracował w Zakładzie Geofizyki PAN, Polskiej Akademii Nauk. I był kierownikiem technicznym całej tej wyprawy do Wietnamu, a że kanał Suezki był wtedy zablokowany, opłynęli całą Afrykę dookoła. Trwało to miesiącami. I on był w ogóle szefem technicznym od aparatury sejsmicznej całej, właśnie na tej wyprawie, także miał bardzo takie odpowiedzialne zadania przed sobą. To była pionierska w ogóle wyprawa ze względów czysto logistycznych i technicznych, ponieważ oni odbudowywali całą miejscowość, to Chapa, po wojnie francusko-wietnamskiej, takim miłym epizodem, który tam wspominał, było zwiedzanie piwnic w zrujnowanych budynkach po tych stacjach i innych tam okolicznych domach, gdzie było pełno win wspaniałych. Francuskich, tak. Których nie wolno było Wietnamczykom używać. Jednym słowem, Andrzej popłynął w daleki świat, a pani usychała z tęsknoty, ale były piękne listy. Były listy, a jednocześnie no, tak usychałam na troszeczkę. Częściowo, ponieważ ja również się zajmowałam zupełnie innymi sprawami. Zmieniłam front swój o 180 stopni. Dostałam się do szkoły teatralnej, do Krakowa. No właśnie, bo na początku była historia sztuki na Uniwersytecie Warszawskim, te właśnie lata 50. A później decyzja o tym, że jednak scena panią pociąga, ale o tym porozmawiamy. Na razie jeszcze chciałbym domknąć ten wątek związany z Andrzejem, bo warto powiedzieć, że udało wam się zrobić kilka niezwykłych rzeczy, jak chociażby zbudować dom na Saskiej Kępie. A tak, ale to już były dużo późniejsze czasy. To już było późniejsze czasy. Już po 20 latach mieszkania najpierw na Saskiej Kępie. Aha, to, bo pan redaktor wspomina, budowa domu to była... Inna rzecz, po Saskiej Kępie budowaliśmy na Żoliborzu. Żoliborz, tak. To było, dokładnie. To była cała historia. Właściwie przez zamianę naszego mieszkania na Saskiej Kępie na Żoliborz nabyliśmy ćwiartkę domu z ogrodem razem do remontu. Także to była naprawdę heroiczna decyzja i heroiczny czas. No tak, to była końcówka lat 80. Bardzo ciężko się wtedy takie rzeczy robiło jak remonty. Zapamiętałam ten rok, bo to był rok Czernobyla, 86. Tak. Zaczęliśmy remont w 87. Ale trafiliście na stary Żoliborz, czyli takie miejsce artystycznej boemy. Tak, wspaniałe miejsce, bo to był ten Żoliborz oficerski w starym domu przedwojennym, starym jak starym, no, z 1928 roku, razem z ogrodem. I on był podzielony na połówkę, na górę i dół. I myśmy mieli to pierwsze piętro, a na dole mieszkała córka byłych właścicieli. Tego domu, tak. Tak, przedwojenny. No ale wasze pojawienie się na Żoliborzu, czyli Anny Milewskiej-Zawady i Andrzeja Zawady, no to też było wydarzenie, prawda? No, powiedzmy. Byliście wartością dodaną, niewątpliwie. Możliwe, tak. Poznaliśmy, tak. I Nasierowską oczywiście, i Piwowarskiego później poprzez moje... Siostry Wal, które miały tam... Walówny, tak, prawda? Oczywiście. Alina Janowska zaraz obok. I Mierzejewskiego, o... Malarza, wspaniały człowiek, który coś ulubił sobie Andrzeja mojego i często przychodził w takim kapeluszu do nas słomkowym, a la impresjoniści francuscy. Tak? Proszę jeszcze przypomnieć ten moment, kiedy właśnie Andrzej zabrał panią na wyprawę. Kiedy miała pani szansę zobaczyć, jak to wygląda i dotknąć niemalże tego himalaizmu, aż do pierwszego obozu, czyli powyżej 4000. No ja się przygotowywałam wcześniej, w 79. Tak. Bo to przecież była zima z 79 na 80. Ja byłam na samym początku, przed świętami Bożego Narodzenia w 79. I Wigilię spędziliśmy w miłym domu państwa Wawrzyniaków w Katmandu. Pani Barbara, zaprzyjaźniona ze mną, nas tam zaprosiła razem z Bogdanem Jankowskim, który był... pomagał Andrzejowi i z Jankiem Cholnickim, którzy byli członkami wyprawy, a jednocześnie jako taka forpoczta oni pośredniczyli z przewozem ładunków z lotniska do Lukli i potem do bazy. Tak. No to szalona robota była. Natomiast to wszystko odbywało się poza moją świadomością. Ja z panią Barbarą właśnie zwiedzałam egzotyczną stolicę Katmandu, natomiast oni ciężko pracowali. Andrzej już to wszystko przeżył, bo on był po raz drugi. Bo pierwszy raz z tą egzotyką zapoznał się przy wyprawie na lotce, o której wspominałam. Tak. Natomiast teraz to ja przeżywałam podobne niezwykłe wprost wrażenia, ponieważ i architektura, i zapach miasta, ludzie bardzo tacy przychylni, sympatyczni, to wszystko było wprost nadzwyczajne, mimo że ja byłam już przez opowieści Andrzeja trochę przygotowana do tego, a i poprzez rozliczne fotografie, slajdy głównie, które on tam robił. No, rola tych miejscowych szerpów przy każdej wyprawie himalajstycznej jest nie do przecenienia, bo oni rzeczywiście przecież nosili kilogramy, setki kilogramów sprzętu, który musiał być dostarczony do bazy. Do bazy. No, a później już był ten atak szczytowy, który nastąpił w lutym 80 roku, prawda? Tak, tak. Andrzej był zachwycony chyba tym sukcesem. No był szczęśliwy, tak. Bo to ten sukces wisiał na włosku, bo było w pewnej chwili, oni mieli pozwolenie do 15 lutego i były oczywiście były już zainstalowane obozy, te wysokościowe. Byli przygotowani, były przygotowane zespoły, które ewentualnie mogły się tam zmieniać. Jedni podchodzili do trójki, po czym zostawali do czwórki i wracali, bo trzeba było potem dla aklimatyzacji schodzić do bazy. I sprawa rozbijała się dosłownie o 2 dni. O ten 17. Andrzej był wtedy w bazie i cały czas tam interweniował, żeby dało się, bo miał takie ustne oświadczenie ze strony władz nepalskich, taki gentleman agreement, że do końca lutego mają właściwie pozwolenie, ale to było, a na papierze było do 15. I to chodziło o te 2 dni, o ten 17, kiedy obliczyli, że to jest jedyny moment na ten atak szczytowy. I powiodło się. Tak zwane okno pogodowe. Tak. Moment był dobry i wtedy Cichy i Wielicki weszli na górę. Weszli, a dla pani męża to była osobista, ogromna satysfakcja. Olbrzymia, bo to odzew był niezwykły wtedy, tak. Naprawdę. I w kraju, i za granicą, i prywatnie, oczywiście. No jasne. Niezwykły człowiek, którego zawsze miło wspominać, był pewnie później trudny dla pani okres jego choroby, kiedy przegrał z chorobą i musiała się pani z nim rozstać. No tak, to była właściwie nagła sprawa, zupełnie nagła. Ja byłam porażona wręcz tą sytuacją i całe nasze otoczenie. Można powiedzieć, że była to śmierć nagła, ponieważ jeszcze w 2000 na początku był zaproszony tam na Śląsk, na jakąś tam rocznicę obchodów kolejnego tam zespołu na Śląsku i był w wspaniałym humorze, tańczył do rana, bo bardzo lubił tańczyć. Oczywiście to jakieś grono satelitek było dookoła. Ja byłam wtedy w Tatrach zresztą prywatnie na nartach, bo to było zimą. Czy wczesną wiosną, tak, 2000 roku. I nagle dostałam telefon, żeby wracać do Warszawy, bo Andrzej jest podejrzenie, że ma żółtaczkę. I okazało się, że to jeszcze ja natychmiast wróciłam do Warszawy i okazało się, że to niestety nie jest żółtaczka zakaźna, tylko mechaniczna. Miał raka trzustki i tam się właśnie... Tak, na to wyjątkowo podły rak, który odbiera błyskawicznie życie. Operacja była, udała się i on jeszcze po operacji był zupełnie działał. Miał jeszcze nadzieję, że to wszystko przejdzie. Jednak żył do sierpnia, do końca prawie sierpnia. Jeszcze prawie pół roku walczył. 2000, tak. sam jeździł samochodem, był na rozdaniu w Wieliczce kolosów za wejście na Everest, za prowadzenie wyprawy na Everest. Pierwsze te kolosy się odbyły wtedy z inicjatywy pana Janowskiego i jego żony Anny. To wspaniałe małżeństwo, które do dziś prowadzi te kolosy, które ze względów tam technicznych zostały przesunięte na drugi koniec Polski. To się odbywa przy spotkaniach podróżników w Gdyni. A no tak. W Gdyni, gdzie też prezydent miasta Gdyni, Wojciech Szczurek, wspaniały człowiek, ufundował nagrodę imienia Andrzeja Zawady. Tak. Pani Anno, zamknijmy wobec tego... Także dużo, dużo tego. Dużo. Zamknijmy tę opowieść o pięknej miłości, o tych 47 latach wspólnego życia, dobrym utworem muzycznym, który sprawiłby panu Andrzejowi ogromną radość. On bardzo lubił jazz, prawda? Bardzo. Chociaż zanim posłuchamy Milesa Davisa, to może fragment wiersza. Gdyby pani zechciała, bo nie wiem, czy państwo wiedzą, że pani Anna Milewska jest także poetką. Dużo tego ma na swoim koncie. A to jest taki mały wiersz właśnie związany z górami. Z Himalajami. Ku Himalajom się nazywa. Droga do Himalajów w ochrowym pyle przemierza ogromne doliny, przebywa mostów 20, zbocza zerwane, szaloną wodę, lasy przyczajone, stoki przedeptane, długa droga. Na drodze w Himalaje trudzą się ludzie i jaki, obcują ptaki i drzewa, ludzie pachną zwierzętami. Zwierzę ma ludzkie oczy, związani potrzebą i musem jak ręka ze sznurem przez chrapę. Dziś w Godzinie Prawdy Anna Milewska, znakomita aktorka, która opowiedziała Państwu o swojej wielkiej miłości do Andrzeja Zawady, naszego znakomitego himalaisty. No już od roku 2000 jest Pani wdową. Tak. Samotnie Pani sobie żyje, ale z tego, co Pani mówi, Pani Anno, ma Pani w tej chwili dużą satysfakcję. Tak patrząc na to, co się dzieje w Pani życiu, można by powiedzieć, że ma Pani dobry czas. No staram się go jakoś wypełniać i no był czas bardzo, bardzo trudny od razu po jego odejściu. Oczywiście odżywiałam się pigułkami, jak ja mówię, środkami uspokajającymi, ale pomogli mi przyjaciele, którzy naprawdę okazywali mi dużo, dużo serdeczności i takiej opieki realnej. Akurat wtedy tak się złożyło, że w rok po śmierci Andrzeja byłam i w Moskwie zaproszona przez naszych wspólnych przyjaciół i byłam w Kanadzie zaproszona przez przyjaciela naszego Jacques'a Olka. Jeździłam też z moją, też wspólną naszą znajomą, ale z taką moją bliską Jagodą Jantas wówczas, dzisiaj Murzie. Do Francji. Także dużo się ruszałam, będąc w tym domu właściwie sama tam na Żoliborzu. Chociaż miałam też tam kółko swoich przyjaciół, a jednocześnie mój ulubiony ogródek, który mi zajmował bardzo wiele czasu i który Andrzej zresztą też lubił. Także jakąś wspólnotę on tworzył ten ogród dla mnie razem z moim mężem, którego akurat nie było wtedy, ale często bywaliśmy tam razem podczas jego choroby. Nawet też taki jest tam jeden wiersz jemu poświęcony, jak schodzi do tego ogrodu i lubi w nim przebywać. Jednocześnie no, życie codzienne trwało i to też jakoś wymagało organizacji. Poprzez moją siostrzenicę trafiłam na wspaniałą osobę, moją ukochaną Grażynkę, którą tu wspominam. Pani Grażyna jest duchem opiekuńczym moim i mojego wtedy samotnego bytowania, jak i była też poniekąd, no nie, może nie inicjatorem, to nie, bo ja sama jednak decydowałam o tym przeniesienia się z Żoliborza do centrum. Właściwie zdecydowało to mój taki incydent zdrowotny, neurologiczny, który mnie ograniczył ruchowo. Nie mogłam, wiadomo, że w ogrodzie pracuje się głową na dół, bo i sadzenie, i pielenie, i pielęgnowanie roślin, to wszystko odbywa się w pozycji pochylnej. Tak. I to mnie bardzo denerwowało, że ja do tego ogrodu, on dziczał w moich oczach. Ja zresztą bardzo lubię dzikie ogrody. Nawet zrobiłam sobie taką pewną łączkę dla pszczół. Nie ma pszczół teraz. Byłam w ogrodzie botanicznym z moją kuzynką 2 dni temu w alei bzów. Przecież to powinno brzęczeć, bzy powinny dźwięczeć. Cisza, martwa cisza. Wypatrzyłam jedną pszczółkę i to nawet nie w tym miejscu, tylko gdzie indziej. Jedną jedyną. Ale niedawno widziałem, że ktoś na dachu w jakimś piętrowym, ogromnym budynku w środku miasta zrobił ule i pszczół mnóstwo. Jest nadzieja, jest promyk nadziei. Dopóki na przyszłość. Dopóki pszczoły będą żyły, to i my będziemy żyli i to trzeba o tym pamiętać. Więc przeniosłam się właśnie. Jest pani w centrum, daje sobie pani w tej chwili Grażyna radę. I Grażyna bardzo Grażynce. Mi w tym pomogła i w przeprowadzce. Do dziś ona lepiej pamięta, gdzie co położyłam, bo to było logistyczne przedsięwzięcie niesłychane. Z 2 pięter przejść się do 60-parometrowego mieszkania, a i tak sobie wybrałam takie dosyć, bo ja lubię powietrze, przestrzeń. Przestrzeń jest w każdym razie. Pamięta pani przestrzeń tego dworku w miejscowości Bełcząc, gdzie pani się wychowywała przed wojną? No tak, oczywiście. Rodzice się zajmowali takim dużym dworem, tak, nie będąc właścicielami? No nie będąc, tak, bo to były posiadłości hrabiów Raczyńskich, u których ojciec pracował jeszcze przedtem. Tak, niedaleko Radzynia Podlaskiego, prawda? To są te rejony. To były, tak. Pierwsze jego stanowisko tam związane z tą rodziną to było pod Częstochową w Złotym Potoku. No ale potem właśnie przenieśliśmy się tam do Bełcząca. No, to było dzieciństwo przepiękne. Sielskie, anielskie, można powiedzieć. Tak, zwierzęta, rodzeństwo, bo pani... Miałam dwie siostry. Moja starsza siostra nie żyje, zmarła w Londynie. Do 1939 roku wszystko w zasadzie było cudnie. Tak, i nawet pierwsze lata wojny jakoś nas omijały. Natomiast no, śmierć mojej mamy też... W 1943 roku mama odeszła. Z nowotworem, tak. W związku z jej chorobą ona odeszła, tak. I od tego czasu właściwie się to dzieciństwo sielskie skończyło razem z tym, z odejściem mamy. Przenieśliśmy się wtedy do miasteczka, do Czemiernik, ponieważ tam zaczęły się niepokoje w związku z ruchami tam na wschodnim froncie. Pojawili się tak zwani własowcy. Tak się o nich mówiło, jakieś bandy takie luźne i oni napadali na dwory. W pewnym momencie podpalono olbrzymią stodołę pełną... Siana. Nie, no zboża. A już zboża, tak. Zboża, bo to było właśnie w czasie po żniwach. I jak spłonęły te budynki gospodarcze, ojciec wtedy, ojca nie było, bo był w Warszawie, bo mama się leczyła w Warszawie. Myśmy jakoś były tam rozproszone. I trzeba było się stamtąd szybko wyprowadzić i po przyjeździe taty zorientowaliśmy się, że już dalej się tam nie uda mieszkać w tym dworze. Wyprowadziliśmy się do zaprzyjaźnionej plebanii księdza proboszcza Gejsztora do Czemiernik i tam żeśmy mieszkali do śmierci mamy. Po czym ojciec mnie oddał do internatu, do Warszawy pojechałam. Do szkoły sióstr do siostry nazaretanek, która to tu niedaleko na Czerniakowskiej, na Czerniakowskiej istnieje, tak, do dzisiaj. Nawet pamiętam, które okno moje z internatu wychodziło właśnie na stronę Czerniakowa, a dalej były pola kartoflana, aż ku Wiśle, także jak tęskniłam za domem, za właśnie przestrzenią, bo myśmy były ściśle zamknięte. Nie wolno było nam się ruszać poza obręb szkoły, mówimy o szkole, bo to było przecież w czasie okupacji. Tylko raz w tygodniu, w sobotę zabierał mnie stryj, mój Jerzy Milewski, warszawianista, miłośnik Warszawy. I dzięki niemu poznałam przedwojenną Warszawę trochę, bo jak wychodziłam na ten sobotę, z soboty na niedzielę, to wtedy miałam ten wolny czas. Tak. Największą karą jakąś na jakieś straszne przewinienie było zabranie wolnej soboty. I wtedy właśnie szlochałam, patrząc przez okno tam, ku Wiśle poprzez te pola kartoflane. Na szczęście w 1944 roku, zanim wybuchło 1 sierpnia powstanie, pani wróciła niejako w rodzinne strony na wakacje. Tak jest. Tym samym uniknęła pani dramatu powstania. Nie uniknęłam, ponieważ jednak nadchodził front wschodni i myśmy się ewakuowali do Warszawy. W kierunku Warszawy. Do mojego właśnie stryja, tak, który na tamce 45A w domu, który stoi nietknięty do dziś, tam powstanie cały miesiąc żeśmy przeżyli. Było to też, ta wolta przyjazdu ze wsi do Warszawy była podyktowana po pierwsze tym, że ojciec obawiał się nowej władzy i ewentualnego spotkania z NKWD wręcz, a po drugie już wtedy zawiązał takie uczuciowe relacje ze swoją przyszłą żoną. Anną również Krasowską, którą poznał u mojego stryja, odwiedzając mnie w internacie. Także to wszystko się splątało i jednak wróciliśmy do tej Warszawy i prosto na powstanie warszawskie. Dokładnie. Całe szczęście, że przetrwaliście. I przetrwaliśmy jakoś, tak. Także ja. Także tę płonącą Warszawę pani gdzieś ma w oczach. Widziałam w nocy 6 sierpnia wyciągnęli nas Własowcy właśnie. Pierwsze takie słowa nas spotkały z piwnicy i prowadzili nas przez Uniwersytet Warszawski i tam był taki postój i potem dopiero na Wolę. I pamiętam, ja zawsze byłam tam taka troszkę niezależna, więc wybrałam się na taki wypad za pałac Kazimierzowski, który stoi jak wiadomo, na tej skarpie wiślanej i widziałam tą płonącą Warszawę poniżej. To stąd te moje wrażenia. Po czym straszliwa taka wędrówka na Wolę do kościoła świętego Wojciecha. Taki jest wielki kościół tam na Woli. I tam już w dzień selekcja była niemiecka, mężczyzn do pracy i skierowano tam tego stryja, który razem z nami szedł też do Dachau. Ale on przeżył to Dachau, przeżył. A was dokąd zaprowadzono? Na roboty i ojca i nas. Z tym, że ojciec potem jakoś tam swoją wymową i postawą jakoś przymusił taką pielęgniarkę PCK, żeby mu dała opaskę z Czerwonym Krzyżem i jakoś wprowadził nas tam, mówiąc, że znalazł trójkę dzieci samotnych, bez rodziców, zgubionych do takiego lekarza niemieckiego, który był przyzwoitym człowiekiem i który wypisywał przepustki na zwolnienie i jakoś nas wyciągnął z tego. No, był w tym okresie zakochania i ta adrenalina widocznie pomogła mu w tych manewrach z nami. Ocalił swoje dzieci. Ocalił siebie. I przy okazji siebie jako ten. I udało wam się z tej strasznej. I właśnie znaleźliśmy się wtedy w tym rejonie, pod Częstochową, w rejonie tej pierwszej pracy ojca w Złotym Potoku. Pani Anno, musimy teraz jeszcze jednak poruszyć temat związany z pani aktorstwem, bo nasi słuchacze nie darowali, bo czasu mamy coraz mniej. Przede wszystkim ważne, żeby pokazać, że pani najpierw poszła na studia historii sztuki na uniwersytecie, ale później jest wolta, w 1953 pani kończy. I skąd decyzja o krakowskiej PWST? A to namówiła mnie moja przyjaciółka ulubiona, Maria Szarłat, która dostała się rok wcześniej do tej szkoły, zdając na wydział lalkarski, który był jeden właśnie w Krakowie, ale przyjęli ją na aktorski. I ona mnie namówiła. Ja wcale nie chciałam być aktorką w ogóle. Nie miałam ku temu żadnych skłonności jakoś. Ale okazało się widocznie, że ta możliwość drzemała gdzieś we mnie, bo mój tata był troszkę takim aktorem. Mm-hmm. Ładnie śpiewał takim miękkim głosem i przy okazji jakoś tak modulował. Aha. A co zdecydowało o przyjęciu pani do PWST? Bo to zawsze jest egzamin na początku. No, był i trzeba egzamin. Komisję przekonać do siebie. Był egzamin i to można powiedzieć podwójny, bo najpierw zdawałam na taki kurs przygotowawczy i zdałam go. Tam były zajęcia rozmaite, dykcja, ruch sceniczny, graniczny, szermierka, jakieś takie rozmaite tam były przygotowania i potem był egzamin decydujący, gdzie były takie scenki i to było okropne dla mnie, te scenki improwizowane, ponieważ ja no, nie umiałam grać, a wstydziłam się grać własną emocją, bo ta emocja nauczona jest innego rodzaju emocją niż ta. A jakie zadanie pani dostała? Co pani musiała zagrać? No, musiałam jakieś takie dramatyczną sprawę, że przychodzę do domu i widzę mamę własną, która się chyba źle czuje, bo jest, leży wręcz na podłodze, czy gdzieś tam. Ja wchodziłam na tą scenę, coś tam wołałam do niej: mamo, właśnie jest wspaniała pogoda, wszystko dobrze, a co się z tobą dzieje? I potem tylko tak, pochylając się nad nią, już nic nie wiedziałam, gdzie jestem, czy to jest fikcja, czy prawda, czy egzamin, czy cokolwiek. Mówiłam tylko tak: mamo, mamo, mamo. No i na tym się ta moja rola skończyła. No, ale to pewnie pani myślała, że nic z tego. No oczywiście. Niemniej jeszcze mój taki zmysł racjonalny gdzieś we mnie drzemał, bo wychodząc cała w jakichś takich waporach, można powiedzieć, ze wstydu, że tak właśnie się dałam ponieść tym niezdrowym zupełnie emocjom. Tak jednym okiem spojrzałam na jedno z egzaminatorek. Egzaminatorek i widziałam, że ona tak ukradkiem oko obciera. No więc no, może nie było tak źle. Okazało się, że nie przyjęli. Ale gdyby państwo widzieli teraz panią Annę, która aż się skuliła na samo wspomnienie o tej pierwszej swojej dramatycznej roli. Pani Anno, później było mnóstwo przepięknych różnych ról artystycznych w teatrze, telewizji, w serialu. Ogromna popularność, która na panią na pewno spadła. No tak, tak było. Fajne to było, miłe? Tak, było dosyć miłe, ale czasem zabawne, ale nie, na ogół bardzo sympatyczne. Ja jeszcze chcę panią zapytać o ten szalony czas współpracy z Józefem Szajną, który, jak wiadomo, tworzył bardzo plastyczne sztuki. Tak, tam była tak. Ta sytuacja, że ubrał panią w taki kostium, że miała być pani nagą praktycznie. Tak, tak, on to lubił, tak. Ale pani powiedziała, że będzie pod kostiumem miała swoje białe figi. Swoje, tak, majteczki, no tak, bo były to sytuacje bardzo takie dynamiczne i po prostu niehigieniczne. Ja tam się czołgałam po ziemi, wychodziłam spod klapy fortepianu takiego rekwizytorskiego, bałandaszkiem, bo to było w Witkacym. Ja grałam z Piqué Tremendose, a Mariano Pania bałandaszka i też był on też w trykocie różowym, na takiego bobasa był zrobiony, a ja w tym przeźroczystym. Tak. Kotłowaliśmy się w takim sienniku wypychanym słomą, no więc gdzie to bez tej intymnej bielizny, nie dałabym sobie rady. Kategorycznie odmówiłam. Pani, tak. 550 razy zagrała pani Beatrycze. To z kolei była sztuka, z którą jeździliście po całym świecie. Tak, Dante po prostu to się nazywało. Boska komedia Dantego. Na kanwie boskiej komedii Dantego. Ponieważ Szajna robił taki cykl właśnie Witkacy, Dante, potem był Cervantes jeszcze, tak, w którym już nie brałam udziału i jeszcze jakieś tam inne były. A którą ze swoich ról wspomina pani z największym sentymentem? No właśnie tę, że Beatrycze w Dantem, tak. Dantego grał Herdegen początkowo, później zastąpił go Marzecki. Czyli ta rola Beatrycze zdecydowanie, Beatrycze, to jest taka bliska pani sercu. Bliska. A rola w serialu Złotopolskich? Doktor Julia, tak. Bo byłam lekarzem.